Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 30 sierpnia, jest 18. Przed nami Serwis Trójki i Filip Jarek. Nie ma planów wprowadzenia lockdownu ani obowiązkowych szczepień, poinformował po posiedzeniu Rady Gabinetowej prezydent Andrzej Duda. Ratownicy Topru odradzają wszelkie wędrówki po górach. W Tatrach spadł śnieg. Warunki dla nieprzygotowanych turystów są skrajnie niekorzystne. Warszawscy taksówkarze chcą od ratusza wyjaśnień w sprawie sprzedaży spółki MPT. Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach. Taką informację przekazał prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak dodał, nie zostanie również wprowadzony obowiązek szczepień. W Pałacu Prezydenckim po południu skończyło się spotkanie prezydenta z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami. Głównym tematem rozmów był stan przygotowań oświaty do powrotu dzieci do szkół w warunkach pandemii koronawirusa. O szczegółach Karol Surówka. Andrzej Duda powiedział po posiedzeniu Rady, że rok szkolny rozpoczyna się normalnie. Lekcje prowadzone będą na salach, a nie przez telekonferencję. Uczniowie będą musieli założyć maski na korytarzach, ale w czasie lekcji mogą je zdjąć. Szkoły zostaną też wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Są szkołom przekazywane w tej chwili dosłownie specjalne dystrybutory płynu odkażającego, które zawierają także i termometr, a więc będą mierzyły temperaturę. Prezydent przed posiedzeniem Rady Gabinetowej powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania obowiązku szczepień, czy to dla całej populacji, czy tylko dla młodzieży szkolnej. W czasie posiedzenia Rady Andrzej Duda miał uzyskać od rządu zapewnienie, że taki obowiązek nie zostanie wprowadzony. Te szczepienia będą rodzicom proponowane. W pierwszym tygodniu będzie akcja informacyjna. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na początku posiedzenia Rady, że jest nadzieja na to, że dzieci wrócą do tradycyjnej nauki już na cały rok szkolny. Karol Surówka, Polskie Radio. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki, ostrzega tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. W najwyższych polskich górach spadł śnieg, chmury ograniczają widoczność, a w nocy temperatura spadnie poniżej zera. Do tego na szlakach jest bardzo ślisko. Wycieczki powyżej schronisk wymagają odpowiedniego przygotowania i doświadczenia, przypomina Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny Topru. Wszystkie wyjścia wyżej wiążą się pewnie z oblodzeniem, z tym, że skały będą na pewno śliskie. Im wyżej, tym tego śniegu spodziewamy się, że jest więcej, także przypuszczam, że na rysach te ostatnie dni, kiedy szlak jest otwarty, no raczej nie będzie się tam dało wejść bezpiecznie na te rysy. Od jutra Tatrzański Park Narodowy z powodu remontu zamknie szlak prowadzący na rysy. Prace będą przerywane w weekendy i wtedy najwyższy szczyt Polski ma być dostępny dla turystów. Taksówkarze Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego chcą od władz Warszawy wyjaśnień dotyczących sprzedaży spółki firmie iTaxi. Dzisiaj skierowali pismo do ratusza, w którym dopytują m.in. o procedury przetargowe. Przewodniczący Związku Zawodowego, który działa w MPT, Adam Cybulski, wyjaśnia, że kierowcy nie zgadzają się też na ofertę iTaxi, którą zarząd przedstawił im podczas dzisiejszego spotkania, m.in. z powodu innego systemu rozliczeń. Prezes Jan Kuźmiński z MZA wynegocjował dla tych ludzi naprawdę dobre warunki w świetle tych korporacji, które są na rynku, takich jak FreeNow i tak dalej. Natomiast nie zadawala to po prostu system rozliczeń pracy, barw i tak dalej, nie zadawala to kierowców. Odnosząc się do wątpliwości związkowców, rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bojtutyk mówiła niedawno, że dzięki podpisanej umowie będzie gwarancja zatrudnienia dla wszystkich taksówkarzy. Według zapewnień władz Warszawy zachowają oni logo i samochody i będą mieli też więcej zleceń. Chiny mówią nieletnim game over. Władze w Pekinie zdecydowały o wprowadzeniu radykalnego ograniczenia czasu, jaki niepełnoletnie osoby mogą spędzić na grach online. Platformy internetowe oferujące tego typu usługi muszą wprowadzić rejestrację młodych użytkowników. Więcej o tym w relacji Tomasza Sejewicza. Niepełnoletni w Chinach od teraz będą mogli spędzać zaledwie 3 godziny tygodniowo na korzystaniu z platform internetowych oferujących gry komputerowe online. Chiński regulator internetu zezwolił na korzystanie z tego typu usług przez niepełnoletnich w piątki, soboty i niedzielę między godziną 20 a 21. Właściciele platform internetowych z grami muszą prowadzić rejestrację użytkowników w oparciu o dowody tożsamości. Wcześniejsze ograniczenia pozwalały na korzystanie z usług platform z grami online przez 1,5 godziny w dni powszednie oraz 3 godziny w weekendy i święta. Chińska Narodowa Administracja Kontroli Prasy i Wydawnictw nakazała też wprowadzenie zabezpieczeń w dostępie do platform z grami wideo, które przeciwdziałać mają uzależnieniom od internetu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, kwadrans po godzinie 18. Proszę Państwa, tak na pożegnanie wakacji, niejako na otarcie łez, na poprawę humoru, mamy dla Państwa muzyczny weekend w Trójce. Ten będzie wyjątkowy z powodu wydarzeń związanych z dwoma festiwalami w Opolu i w Zabrzu. Łukasz Ciechański. Kolejny muzyczny weekend w Trójce. Zaczynamy już w najbliższy piątek. Muzyczne weekendy to taka nasza nowa muzyczna tradycja w radiowej Trójce. Dwa ogromne wydarzenia muzyczne. Jedno z nich to jest festiwal w Opolu. Kolejne wydanie kultowego już przecież w Polsce festiwalu. Tam mobilne studio Trójki, nasi dziennikarze, prezenterzy oraz artyści, rozmowy z nimi i wszystko to transmitowane dla Państwa na antenie radiowej Trójki już od piątku. Równolegle będziemy także na festiwalu festiwalu Carbon Silesia Festival. Również wyjątkowe wydarzenie, bo jest to pierwsze wydanie tego festiwalu, pierwsza edycja. Odbędzie się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W tych wyjątkowych okolicznościach trzy sceny z nowoczesną muzyką elektroniczną, ale także możliwość w ramach karnetu na ten festiwal zwiedzania sztolni i tego historycznego dla Polski i polskiego górnictwa miejsca. Te dwa wydarzenia to kolejny muzyczny weekend w Trójce i pozostaje mi serdecznie Państwa zaprosić na naszą antenę i pozostaje mi zaprosić Państwa po pierwsze do słuchania radiowej Trójki, ale także do tego, aby udać się na te wydarzenia, albowiem przez cały tydzień wręczamy Państwu na naszej antenie zaproszenia zarówno na festiwal w Opolu, jak i na Carbon Silesia Festival. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim i programu Trzeciego Polskiego Radia. No i ja właśnie mam teraz dla Państwa takie zaproszenie do Opola. Podwójne zaproszenie dla Państwa na pierwszy dzień festiwalu w Opolu na piątek. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę o tradycyjny znak sygnału mailem. Proszę wpisać w tytule Opole, a adres, pod który tego maila należy przysłać, to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo krócej zd3@polskieradio.pl. Proszę uzasadnić, dlaczego to właśnie Państwu takie zaproszenie się należy. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Zostań, nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi. zostań. To był Cortez. 22 minuty po godzinie 18. Pozostajemy wśród tematów około muzycznych. Freestyle'owiec i hip-hopowiec z Zielonej Góry, Rademenes, a dokładnie Radosław Blonkowski, chce pobić rekord Guinnessa w nieustającym freestylu. Cel? 36 godzin. 36 godzin rapu bez chwili odpoczynku. Zielonogórzanin ma już wprawę na tym polu. Wiosną rapował przez 24 godziny bez przerwy, w szczytnym celu wtedy, by zebrać pieniądze na terapię dla rocznej Ani Orłowskiej, która choruje na SMA. Jak wyglądają takie przygotowania do bicia rekordu? Jak się okazuje, oprócz głowy z pomysłami i sprawnego aparatu mowy, liczą się także mięśnie i przepona. Bicie rekordu zaplanowano na listopad. Karolina Kamińska. Piękne słowa to jest tak, wolny styl, wolne słowa, wolny freestyle, tak. Dzięki temu, że się stało to już wiele lat temu, mogę teraz to nawijać bez problemu, dzięki temu. Półtora godzinne ćwiczenia freestylu, do tego te wytrzymałościowe i oddechowe, by narządy mowy i przepona nie odmówiły posłuszeństwa. Tak wygląda dzień zielonogórzanina Rademeneza, który przygotowuje się do bicia rekordu Guinnessa w rapowaniu bez przerwy. W szczególności nacisk na przeponę, ale też od przepony na wszystkie inne części ciała, które są związane z przepływem tlenu od kości gnykowej aż do przepony, więc jest to dużo mięśni oraz rozciągnięcie klatki piersiowej do przygotowania, no bo jest to jednak trochę męczące i czułem po tym 24-godzinnym nawijaniu, że ciało jakby dostało swoje, więc wiem, co zrobić, żeby naprawić błędy z przeszłości. Rademenes stawia sobie wysoko poprzeczkę. Chce złamać dotychczasowy wynik i przebić go o prawie 3 godziny. Ten rekord obecnie Guinnessa wynosi 33 godziny, 33 minuty i 30 sekundy. Został ustanowiony przez rapera Łackiego ze Stanów. Jest jakby w tym momencie człowiekiem, który ten rekord ma. Natomiast ja chcę pobić ten rekord i zwiększyć to do 36, a czy się uda, zobaczymy już 20 listopada. Radek Blonkowski jest już zaprawiony w boju. Wiosną w szczytnym celu freestyle'ował bez przerwy przez 24 godziny. Gadałem 24 godziny i jeszcze niech ktoś złoży tak te rymy. Yo, dziękuję wam bardzo serdecznie za to. Gramy dalej, to był najdłuższy ten maraton, wiesz. Pieniądze uzbierane w tym czasie zostały przekazane na leczenie małej zielonogórzanki. Przy 24-godzinnym nawijaniu motywowało mnie to, żeby nagłośnić sprawę Ani, bo to było głównym celem. Nie interesował mnie wtedy rekord. Wiedziałem po prostu, że to jest nośny temat i że da to możliwość tego, aby szerzej mówić o Ani. No i tego dnia zebraliśmy 82 tysiące, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, oglądającym, którzy wpłacali, pomagali. O czym można mówić przez 36 godzin? Fani Rademeneza mogą mu w tym pomóc, proponując artyście tematy, które warto obgadać w trakcie. Można było wrzucić temat. Te tematy potem sobie, że tak powiem, wydrukowałem, wycinałem i zrobiłem z nich taką, bym to nazwał, czarę tematów i sobie wyławiałem co jakiś czas temat. Tematy, wiadomo, przychodzą mi do głowy raz, dwa, trzy, kiedy tylko coś, że tak powiem, pomyślę o czymś, to od razu mogę to zarapować. Ponad 200 tematów i teraz na pewno zrobię podobną sytuację, że będę szukał, bym to powiedział, wsparcia i też jakby zaangażowania widzów. No 36 godzin, jest o czym pogadać. Jest trochę czasu do nawinięcia, chcę też zrobić trochę performance'u w tym wszystkim. Przy 24 godzin. Ciekaw jestem, co wymyślę teraz. To nie jedyna inicjatywa, w jaką w ostatnim czasie włączył się Rademenes. W czasie pandemii odwiedził 100 lokalnych przedstawicieli różnych branż, by rymem opowiedzieć o tym, czym się zajmują i w ten sposób pomóc im w trudnym czasie. Na koniec wspólnego projektu powstał teledysk i piosenka Życzę Ci. Podróży od Sanu aż za Szczecin, gdziekolwiek wzrok doleci to gąsią. Od Kłopio do Tokio, od Sydney do Atlanty, przez Himalaje, Ural, Alpy, Atlas, Kordyliery, no i Andy. Życzę Ci życiowej gardy osłony od zawiści, zazdrości, nienawiści. 21 i 22 listopada Rademenes spróbuje pobić nowy rekord Guinnessa. Po 36 godzinach być może poznamy nowego rekordzistę świata w nieustającym freestylu. Będziemy się przyglądać sprawie. Trudno z gościem pracować, żeby nie rymować. No to przypomnijmy jeszcze, że Rademenes jest także zwycięzcą plebiscytu Nieprzeciętni 2021, organizowanego przez Radiową Czwórkę. Shaping up, then checking out on the prison bus. Radioactive. Imagine Dragons. Prawie 18.30. W pogodzie dużo chmur i dużo deszczu i ten stan rzeczy się nie zmieni przynajmniej do środy. Wieczorem dziś zachmurzenie całkowite i duże, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia, a poza tym opady deszczu i gdzieniegdzie możliwe także burze. Temperatura od 14 do 19 stopni, wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty. Z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi. Innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Kaktus Canyon zabrał nas, kanion koloratu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. It all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. Narkotyki Liquido. Za 23 minuty 19. Reportaż w Trójce. Rządy Aleksandra Łukaszenki trwają nieprzerwanie od 27 lat. Rok temu, tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich na Białorusi, w całym kraju rozpoczęły się masowe protesty. Wielu Białorusinów zdecydowało się na wyjazd i zamieszkało w Polsce. Tu organizują marsze i pikiety, chcąc okazać solidarność z tymi, którzy zostali w swojej ojczyźnie. Jak wygląda życie Białorusinów mieszkających w Białymstoku? Z jakimi problemami zmagają się na co dzień? Czy ich nadzieja na odejście Aleksandra Łukaszenki nie gaśnie? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rowickiego, zatytułowanego 27 lat. Poznaliśmy się wszyscy pod płotem konsulatu, tak żartujemy. Tyle lat mieszkaliśmy w Białymstoku, mijając jeden drugiego, nie szukając kontaktu między sobą. Zmicier Kościn, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, wolontariusz Fundacji Białoruś 2020. Ta cała sytuacja sprawiła, że po prostu stworzyliśmy nawet takie przyjacielskie relacje między sobą. Ruchnie, ruchnie, ruchnie. ten dzień miałby być w każdym normalnym państwie, nie mniej podległości. 25 sierpnia w 91 roku posłowie Rady Najwyższej, wtedy jeszcze Sowieckiej Republiki Białoruskiej, zadecydowali, że nadadzą takiej deklaracji o suwerenitecie państwa status ustawy konstytucyjnej. Ten dzień jest wyrazem pragnień wielu, wielu pokoleń. Bardzo szybko przeszliśmy taką lekcję historii przez ten rok i jednocześnie uświadomiliśmy, że nie ma niepodległości bez wolności. Bardzo wierzyli w to, że to potrwa miesiąc, dwa i już będzie koniec, a teraz już niestety widzimy, że to jeszcze będzie chyba kilka lat trwać. Kilka lat? No myślę, że tak, ja tak realnie na to patrzę. Niestety. Bardzo mirny taki my naród i dlatego nie chcemy walczyć jakimiś takimi, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, a niestety tak nie udaje się. Widziałam, jak to wszystko było, jak to ludzi bili. Sama była w takiej sytuacji. To jest strasznie, naprawdę. Że rodzina była na spaceru i jak tam ojciec swoją żoną i dziecko pod siebie tak zabrało i jego tam bili. To naprawdę straszne. Rok temu jeden z bohaterów reportażu o Białorusi powiedział taką rzecz. Ludzie zaczynają oddychać. Czy dzisiaj Białorusini mają jeszcze właśnie siłę, żeby ten oddech łapać? Ten marazm jest taki coraz większy, że przekracza wszystkie możliwe granice ludzkiego wyobrażenia. Ale wydaje mi się, że Białorusini oddychają wolnie. Władza chciałaby może, żeby oni znowu ten oddech zatrzymali na jakiś czas. Oni nadal oddychają i władza nie może z tym nic zrobić. Nikt nie zatrzyma tego oddechu. Będzie Białoruś nadal oddychała. Z kim pani przyszła dzisiaj? No, z mężem i z rybankiem. Przyszłam na dzisiejszy protest z mężem oraz dzieckiem. Porzuciliśmy wszystko na Białorusi. Mieliśmy własny duży dom, dobrze nam się finansowo wiodło. Ale nadszedł dzień, w którym musieliśmy wybierać między wolnością, a pozostaniem we własnym kraju. Ili jakby stawać na stronie swojej. O, no wy znacie, jakby już bliżej ku drugiemu miesiącu, to spokojniej. No, kiedy my pierwszy raz... Już po dwóch miesiącach jest lepiej, ale kiedy pierwszy raz zobaczyłam bus policyjny w Białymstoku, przepraszam, nie mogę powstrzymać emocji. Strachu tam, наверное, мало что уговориться, потому что у нас, ну, просто город был весь в этих бусах. Kiedy zobaczyłam ten samochód, czułam strach. To za mało powiedziane. W moim mieście na Białorusi ulice były pełne milicjantów. Wszyscy mieli twarze zasłonięte maskami. Często zdarzało się, że nagle na środku ulicy zatrzymywał się wielki milicyjny bus. Wyskakiwała z niego grupa mężczyzn. Jeśli było dużo ludzi, to pierwszy busik przyjeżdżał, wyskakiwali i... Jeśli na ulicy było dużo ludzi, milicjanci zaczynali rzucać granatami hukowymi. Ci, którzy nie zdążyli uciec, byli zabierani przez milicję. No teraz już jakby poprosi. To jest, no, my już było jak tam. Teraz jest już mi lepiej. Miesiąc temu mieliśmy obok konsulatu w Białymstoku spontaniczny protest. I jak podejrzewam, pracownicy konsulatu wezwali policję. Wylegitymowano nas. Pamiętam, że polscy policjanci podeszli do nas, przedstawili się, przejrzeli dokumenty i starali się nam wszystko jak najlepiej wytłumaczyć. No jakie plany? No, plany stroić, pokażę zdjęć. Na razie próbujemy ułożyć swoje życie tutaj, ale mam nadzieję, że wrócimy na Białoruś. Warunkiem powrotu jest nasze zwycięstwo. W Białorusi to nasza победa. Jakie plany u ciebie? Jakie u ciebie plany? Wrócić w Białoruś. Wrócić na Białoruś. Wierzym! Możem! Wiera! Możem! Wierzym! Możem! Moja żona Pracuję już od 2 lat w fundacji, białostockiej fundacji, która pomaga obcokrajowcom, którzy mają różne podstawy prawne do przebywania na terenie Polski. To są i osoby, które tutaj przyjechały do pracy, ale również osoby, które tutaj ubiegały się o azyl czy ochronę międzynarodową. Przede wszystkim widzę swoje zadanie w tym, by szerzej opowiadać o Białorusi, ale też pomagać osobom, które musiały uciec. Dość często ta decyzja była podejmowana w ciągu kilku godzin i osoby kompletnie się gubią. Czasem się zastanawiam, czy dziennikarz może społecznie się udzielać i w jakim momencie jedno z drugim zaczyna się kłócić. No owszem, nie robię jakichś materiałów o jakichś wydarzeniach, w których biorę udział czy pomagam przy tym, ale z drugiej strony czuję, że jako osoba pochodząca z Białorusi mam pewne takie zadanie, no coś robić. Ta aktywność społeczna zaczęła się rok temu z jednego chłopca. 16-latek, który był zatrzymany, pobity, trafił tu do Białegostoku, ponieważ jego matka pracowała już w Białymstoku. Nagranie z sierpnia 2020 roku. Byłem razem ze znajomymi na podwórku przed domem. Siedzieliśmy i graliśmy w gry na komórce. Nagle pojawiło się 12 omonowców. No, my ich przepuszczali, my nie znali, że oni nas będą w ogóle trogać. My думали, że oni mimo przejdą. My ich przepuszczali. Ruszyli w naszą stronę, ale myśleliśmy, że idą do kogoś innego, więc nigdzie się nie ruszaliśmy. Kiedy podeszli, kazali nam położyć się twarzą do ziemi i zaczęli nas bić przez około 5 minut. Пока они, ну, начинают тебя забирать, идти ещё, ну, около квартала до машин. И пока ты идёшь до машины, каждые 3 метра ещё один ОМОНовец. Później kazali nam iść do milicyjnego samochodu. Kiedy szliśmy, co 3 metry OMONowiec pytał się nas, na kogo głosowaliśmy i ile zapłacono nam za to, że tutaj przyszliśmy. Mówiliśmy mu, mnie 16 lat, to on ciebie prosto bije. On mówi, co ty wrzesz? I bije. I każde 3 metry ty получаешь... Tłumaczyłem im, że mam przecież 16 lat, nie mam prawa głosować. A oni powiedzieli, nie ma co kłamać. W 10-osobowej celi było aż 21 osób. Jak jedna osoba spała, to druga musiała siedzieć przy stole. Potem się zmienialiśmy. Spędziłem w areszcie 14 godzin. Myślałem wtedy o rodzinie, o tym, że pewnie bardzo się martwi i mnie szuka. Nie miałem z kim podzielić się swoim smutkiem. To było bardzo straszne. Mój syn to wytrzymał, ponieważ to... Myślę, że syn to wytrzymał, bo jest uczniem szkoły wojskowej. Nauka trwa tam 5 lat. Został mu tylko rok. Ale zabrałam go do Polski, bo nie chcę, żeby był wojskowym. Ja nie chcę, żeby mój syn był wojennym. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Rok minął od pierwszego spotkania. I co się u was zmieniło przez ten rok? No, dużo wszystkiego zmieniło. Bohdan skończył pierwszy klas. Mąż przyjechał. Bo też był tam skatowany, żebry połamane. To 2 miesiące mu dychać nie mógł, bo było 2 żebry złamane. Słyszałem, że dużo pani pracuje. Ciężko pracować każdy dzień, tak. Ciężko pracować, ale mam trochę czasu z rana. Jest praca, jest. Po prostu jak ty chcesz dobrze żyć, to ty winien pracować. To wszystko jego. A tutaj tu. Ma, tutaj dużo, bo tu jest... Jego... i jego... To ile tych butów ma syn? 13 par. A co to za buty? Zatrzymany był i za kratami był. Tak. I co, tych butów syn nie zakłada często? Nie, nie zakłada. Czyli to jest twój pokój? No tak. Tutaj twoja szkoła, tutaj się uczysz. No tak. I co, lubisz czy nie? Chodzić do szkoły online? Bardzo lubię. Jestem ciekaw, jak idzie ci nauka języka polskiego. No, tak, proszę. Pokażesz mi, jak piszesz właśnie. Tak. Jan Kochanowski, Jako nauczy się życie. Pieśni biesiadne, filozoficzne, metapoetyckie, miłośnie i patriotyczne. No, masz już jakichś znajomych, takich, z którymi się dobrze tam czujesz? Tylko jednego. Janka. Janka? Mhm. Przyszedłem do szkoły, Janek siadł ze mną, każe, że mnie zwać Janek. Janek powiedział, że gdyby byłem na moim miejscu, też chciałby, żeby ktoś pomógł. Mąż teraz otrzymuje dokumenty, zrobi swoje firmy. Bogdan chce prawo jazdy otrzymać, to u niego plan zaraz skończyć liceum. Ja też chciałabym odkryć swoje firmy. Ja chciałabym zrobić swoją kuchnię. No, obiady to będzie i zupki, i coś drugie takie, ale to będzie taka zmieszana. I chciałabym, jak to przyjechało dużo Białorusinów, to będzie i białoruśńska kuchnia, i polska kuchnia. Łukaszenka rządzi Białorusią już 27 lat, ponad 27 lat. Mamy sporo, sporo pracy i zadań przed nami. I myślę, że nawet w tej chwili nie wyobrażam, ile tej pracy może być. Ale na razie robimy wszystko, by wyjść z poziomu minus 1 na poziom 0 i dalej budować nasz dom, naszą górę, coś tam budować dalej. Przedstawiciele białoruskiej diaspory na tę okazję trzymają szampan u siebie w lodówkach. Umówiliśmy się, że świętować będziemy na terenie konsulatu Białorusi. Pod płotem? Nie, nie pod płotem tym razem, a na terenie własnego państwa, którym jest konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, który jest zamknięty dla nas przez ten rok. I tam przy tym budynku w końcu pojawi się prawdziwa flaga białoruska. Ja wierzę. Wierzę, że zmiany nadejdą. Wierzę! Może! Wiera! Może! Białoruś! Białoruś! Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany 27 lat. Jego bohaterami byli Białorusini mieszkający w Białymstoku. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Elżbieta Malinowska, Jacek Kisielewski i Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Dziękujemy. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore, everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold, oh, oh, oh, oh.